zmęczone kołnierze i problemy z gardłem uważam za otwarty. Chrypka? Podrażnienie gardła? Suchy kaszel? Sięgnij po Septinum. Wyrób medyczny Septinum pozwala pozbyć się chrypki i suchego kaszlu. Tworzy powłokę hydrożelową, chroni, nawilża i koi podrażnione gardło. Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Już jest! Black Friday w Media Expert. Tylko dziś. Stacja parowa do prasowania Braun za jedyne 299, taniej o 100 zł. Black Friday w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 23 listopada, jest 13. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Kolejny samolot z grupą cudzoziemców ma wylecieć dzisiaj z Mińska. Informuje o tym rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Atak hybrydowy na wschodnią granicę Unii Europejskiej, potępiony przez przewodniczących parlamentów Polski, Litwy, Łotwy i Estonii. Jutrzejsze spotkanie na temat walki z koronawirusem będzie sprawdzianem dobrej woli ze strony opozycji. Mówi o tym marszałek Sejmu. Jeszcze dzisiaj z Mińska ma wylecieć kolejny samolot z grupą cudzoziemców, którzy w ostatnich miesiącach próbowali nielegalnie przekroczyć polsko-białoruską granicę. Takie informacje przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Z kolei Straż Graniczna minionej doby odnotowała 174 próby nielegalnego przekroczenia granicy. Wspólną konferencję rzecznika i Straży Granicznej śledził nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Dawidzie, jak wygląda sytuacja na polsko-białoruskiej granicy? Do dużych prób sforsowania polskiej granicy minionej doby przez około 50-osobowe grupy imigrantów doszło w okolicach Białowieży i Mielnika. W stronę funkcjonariuszy poleciały m.in. kamienie i granaty hukowe. Na szczęście nikt nie został ranny. Jednocześnie białoruski reżim zaczął ewakuować samolotami część imigrantów do krajów ich pochodzenia. Ale rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn powiedział, że jest za wcześnie, aby mówić o deeskalacji kryzysu. Widzimy coraz większą agresywność na naszej linii granicznej, wciąż powtarzające się próby forsowania naszej granicy i te próby, jak szacujemy, będą kontynuowane. Z drugiej strony widzimy również, że reżim Łukaszenki wciąż poszukuje nowych kierunków, żeby cudzoziemców na Białoruś sprowadzać. Mamy sygnały o tym, że w najbliższych czasie może ulec intensyfikacji wykorzystanie trasy między Moskwą a Mińskiem. Również z naszego kraju w niedługim czasie ma odlecieć samolot do Iraku z osobami, które otrzymały decyzję odmowną o przyznaniu ochrony międzynarodowej w Polsce lub nie złożyły takiego wniosku po nielegalnym przekroczeniu granicy. A relacjonował Dawid Grygorcewicz. Przewodniczący parlamentów Polski, Litwy, Łotwy i Estonii potępiają atak hybrydowy na wschodnią granicę Unii Europejskiej. Marszałkowie wydali wspólne stanowisko w sprawie kryzysu na granicy z Białorusią. Napisali, że stanowczo potępiają ciągłą, sponsorowaną przez reżim białoruski, instrumentalizację nielegalnej migracji w celach politycznych. Apelujemy do wspólnoty międzynarodowej o stanowcze sprzeciwienie się tym działaniom, podjęcie niezbędnych kroków w celu powstrzymania władz na Białorusi oraz pociągnięcie reżimu na Białorusi do odpowiedzialności za te naruszenia. Czytamy w stanowisku przewodniczących parlamentów Polski, Litwy, Łotwy i Estonii. Premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej rozmawiają w Budapeszcie o kryzysie na granicy polsko-białoruskiej. Przed wylotem do stolicy Węgier szef ustępującego czeskiego rządu Andrzej Babisz zapewnił, że jego kraj jest gotowy udzielić Polsce wsparcia. Czeski premier podkreślił, że Polska, Litwa i Łotwa znalazły się w trudnej sytuacji i mają do czynienia z bezprecedensowym atakiem hybrydowym ze strony białoruskiego reżimu. Zapewnił, że jego kraj jest gotowy udzielić się wsparcia w zabezpieczeniu polsko-białoruskiej granicy. Policjantów możemy wysłać na podstawie decyzji ministra spraw wewnętrznych. Zobaczymy, co powie nam dzisiaj premier Morawiecki. Polski premier Morawiecki. Szczyt Wyszehradzki to kolejne w ostatnich dniach konsultacje polskiego premiera z przywódcami krajów Unii Europejskiej w sprawie sytuacji na granicy z Białorusią. W niedzielę Mateusz Morawiecki rozmawiał z premierami Estonii, Litwy i Łotwy. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek powiedziała, że jutrzejsze spotkanie przedstawicieli klubów parlamentarnych będzie sprawdzianem dobrej woli ze strony opozycji. Rozmowy mają dotyczyć projektu ustawy, który pozwala pracodawcom na sprawdzenie, czy pracownicy zostali zaszczepieni. Marszałek podkreśliła, że to od parlamentu zależy, czy takie przepisy zaczną obowiązywać.

Państwo na pewno zdążyli się przyzwyczaić, że w trójce do trzeciej często mówimy o robotach. Wczoraj na przykład o pewnym studencie wynalazcy takiego robota, ludzkiego robota z Wrocławia. Dziś powiemy już za chwilę o robocie z Austrii. Będzie on ładował samochody elektryczne. Na razie takie ma zadanie. 227 to nasz numer telefonu, przypomnę, chociaż Państwo lepiej wiedzą, w jakiej dziedzinie robot mógłby nas wyręczyć. Bo ten wczorajszy, ten wrocławski, to miał za nas sprzątać, wychodzić z psem, chyba wszystko to, by człowiek mógł tylko tworzyć, patrzeć w niebo i pisać wiersze. Tak mówił student z Wrocławia. Ten z Austrii z kolei będzie ładował samochody elektryczne. Na razie, jeśli chodzi o nalewanie benzyny czy nalewanie ropy, to nie. Pierwsze testy już za nami, znaczy za nim. Okazało się jednak, że oprogramowanie sterujące wybrało mimo braku podpowiedzi tę najwłaściwszą opcję rozładowania trudnej sytuacji. Myśli czuje robot z Austrii. I can talk ten robot z Wrocławia, studenta z Wrocławia, ma taką rękę, ludzką rękę. Teraz pracują panowie nad torsem, ale ręka, rozumiem, że kawę może zrobić, podać może. Może poklepać po plecach, na przykład, gdy człowiek ma zły dzień, a później może pokazać. Zapłać. Nie wiem, jak z tym sprawa robotem się rozwinie. Natomiast ten robot, o którym teraz dwa słowa powiemy, którego wymyślili i nad którym pracują w Austrii, ma ładować samochody elektryczne. No w sumie prosta sprawa, państwo pomyślą, zgodzę się. To co znaczy, że ma włożyć kabel do gniazdka ładowania i tyle? Pawle Turski, tłumacz się. Tylko z pozoru robot ładujący samochody elektryczne jest wynalazkiem pozbawionym sensu. Aby zrozumieć całą ideę stojącą za tym urządzeniem, trzeba poznać garść danych, mówi Ute Widner z działu komunikacji Uniwersytetu Technicznego w Graz. Prawie nie wydające dźwięków pojazdy coraz bardziej opanowują świat. Według prognoz do 2025 roku corocznie będzie rejestrowanych 25 milionów nowych pojazdów elektrycznych. Wymaga to nowych rozwiązań technicznych dla infrastruktury ładowania. Proces ładowania powinien przebiegać jak najszybciej, bez pomocy użytkownika. Nie wybudujemy w końcu w tak krótkim czasie sieci stacji ładowania porównywalnej do stacji benzynowej. Dziennie w Europie powstaje 411 nowych punktów, a to stanowczo za mało. Dlatego trzeba postawić na optymalizację ich wykorzystania i właśnie po to stworzyliśmy robota. Walka o optymalizację procesu ładowania na Uniwersytecie Technicznym w Graz toczy się od 2018 roku. Wtedy to naukowcy stworzyli prototyp robota. Teraz zaprezentowali kolejną wersję urządzenia. Ta już jest bliska ideałowi, mówi inżynier Bernhard Walzel z Uniwersytetu Technicznego w Graz. Przy tym ostatnim, najnowszym prototypie ramię ładujące robota umiejscowiliśmy na ruchomej platformie. Ta platforma z kolei umiejscowiona jest na kolejnej, posiadającej komputer, sensory, oprogramowanie i kółka. To wszystko razem umożliwia robotowi jeżdżenie i ładowanie po parkingu czy hali. Poza tym dzięki wielu kamerom robot szybko rozpoznaje pojazdy. Dzięki całemu temu sprzętowi robot może de facto działać i pomagać rozładowywać jeszcze nieistniejącą kolejkę do ładowarki przy Uniwersytecie Technicznym w Graz. Aby jednak urządzenie mogło się doskonalić, ostatnio umieszczono je w specjalnej hali, do której regularnie wjeżdżały kolejne pojazdy, opowiada Ute Widner. Scenariuszy użycia robota, jego prawdopodobnego zachowania w tej sytuacji było wiele. Okazało się jednak, że oprogramowanie sterujące wybrało mimo braku podpowiedzi tę najwłaściwszą opcję rozładowania trudnej sytuacji. Do pomieszczenia regularnie wjeżdżały nowe auta. Maksymalnie było ich 6. Robot przy takiej konfiguracji problemu słusznie nie analizował kryteriów dodatkowych, takich jak na przykład procent naładowania samochodu, lecz obsługiwał pojazdy po kolei. To dobra decyzja, bowiem chcąc analizować poszczególne dane, ryzykowałoby się opóźnienie i straciłoby niepotrzebnie czas. Takie słuszne podjęcie decyzji wymaga dużych umiejętności od robota. Testy, które poszły po myśli inżynierów, to jednak nie koniec prac nad robotem. Ten, aby był produktem gotowym, wymaga jeszcze dwóch udoskonaleń. Pierwszym z nich jest zamontowanie drogich, chłodzących cieczą ładujących kabli. To ma zostać zrealizowane do końca roku. Drugim udoskonaleniem ma być specjalna aplikacja, która jeszcze bardziej zoptymalizuje pracę robota, mówi inżynier Hermut Brunner z Uniwersytetu Technicznego w Graz. To może być naprawdę bardzo prosta aplikacja. Zresztą taką mają opracować nasi studenci, bo nic więcej nie jest tutaj potrzebne. Właściciel samochodu, który ma być załadowany przez robota, ma za jej pomocą wysłać urządzeniu informację, czy chce ładować samochód do 100%, czy nie. Bo tego bez pomocy użytkownika nasz robot nie wie. I właśnie dlatego na razie ładuje do pełnego załadowania. Nie chce on ryzykować. Jednak nie zawsze konsument tego potrzebuje. Jeśli robot będzie znał oczekiwania, nie będzie już potrzebował ingerencji z naszej strony. Będzie gotowym, niezależnym systemem. System taki powinien być gotowy najpóźniej w połowie następnego roku. A jeśli chodzi o koszty, to cóż, 1 000 000 euro w tym przypadku brzmi jak dobra oferta. Robocie, austriacki robocie, wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. 26 minut po 13. O, Johnny Cash już teraz w trójce do trzeciej. Ten Amol taki zwyczajny, prawda? Nieudziwniony jak u Trenta Reznora, ale niech będzie przejmujący utwór tak czy siak. I hurt myself today.

don't go. When I read the letter you sent me, maybe my when I read the news that it broke me, maybe sad but I still love you so. No nie wiedziałem, proszę państwa, że do takiej małej bijatyki, jak niektórzy mówią, bijatyki, dojdzie między robotem austriackim a robotem wrocławskim. Tak myślę sobie, że ten austriacki robot to taka trochę żenada, bo ten, który ma robić kawę Polski z Wrocławia, to raczej w kilka dni ogarnąłby algorytm, który by mógł poprowadzić ładowanie samochodu. Tak, to prawda. Z tą kawą to trochę ja tak ironicznie podszedłem do sprawy, bo ten robot z Wrocławia z ręką jak ludzka ma rzeczywiście robić prawie wszystko. Jeśli chodzi o koszty, Paweł Turski mówił o 1 000 000 euro, tak, w przypadku tego austriackiego, a nasz student, pan Rafał z Wrocławia, wygrał swój projekt. Tak, w Stanach Zjednoczonych dostał teraz dużo, dużo pieniędzy, zatrudni cały zespół, robot będzie jak żywy już za rok, mówi, że będzie znany na całym świecie. Trzymam oczywiście kciuki. Teraz proszę państwa o warsztatach garcarstwa, o których mówiliśmy. Motyckie grocisko powstało w okresie VIII i IX wieku. Obecnie jedynym śladem jest wzniesienie nazywane przez mieszkańców Zamkową Górą. Niebawem ma to się zmienić, bo na sąsiedniej działce gmina Konopnica chce dokonać jego rekonstrukcji. Będzie to taki średniowieczny, wczesnośredniowieczny gród. Jest na razie gołe pole, ale chcemy rekonstrukcji dokonać w oparciu o badania archeologiczne prowadzone ponad 40 lat temu na tym terenie, mówi wójt gminy Konopnica Mirosław Żydek. Chcielibyśmy, aby było przynajmniej kilka budynków, chałup mieszkalnych, takie jakie były w latach powiedzmy 8 czy 9 wieku. Szczątkowo oczywiście również mur obronny, który tak naprawdę był skrzyniowym murem składającym się z bali i lesu, gliny, ziemi, kamieni. Takie to były wtedy umocnienia takich właśnie grodzisk. No i oczywiście ścieżki dydaktyczne, które by pokazywały, jak wtedy ludzie żyli, jak wtedy ludzie uprawiali rolę, jakie nasadzenia, jakie zasiewy uprawiali. Tomasz Dziękowski, Instytut Archeologii Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej. Grodzisko w Motyczu jest jednym z najciekawszych obiektów obronnych na Lubelszczyźnie. Jest to dawny gród plemienny, słowiański, który powstał około IX wieku. Właściwie dzisiaj, jak patrzymy na tą strefę właśnie tego cypla lesowego, to tam nic szczególnego nie widać, natomiast na tym takim wyniesieniu znajdowała się konstrukcja w postaci fortyfikacji drewniano-ziemnych, otaczająca taką niewielką przestrzeń i ta, która była zamieszkiwana. U podnóża znajdowała się też osada, więc to jest taki ogólny obraz tego, co tam mamy. Te wszystkie dane wynikają z badań archeologicznych, które były realizowane w latach 80. XX wieku przez profesor Irenę Kutyłowską z UNCS. To bardzo dobre dobry pomysł, nawet na rozwijanie się gminy. Też może dzieciaki by się troszkę zajęły tam, nie siedziałyby nawet na telefonach. Wielu może wróci, co wyprowadziło się z Motycza, jak będzie wiedziało, że coś takiego jest. To jest bardzo dobry pomysł, żebyśmy znali swoją historię. Tym bardziej, że teraz stało się to nawet modne. I nie tylko modne, ale i mądre. Żyjemy teraźniejszością, a nic nie wiemy o swojej przeszłości. Promocja tego typu dziedzictwa jest rzeczywiście bardzo dobrym pomysłem, aczkolwiek oczywiście trzeba mieć znakomicie przygotowany projekt, który uwzględnia tą prawdę historyczną i oczywiście będzie atrakcyjny, nie będzie uderzał w jakąś jarmarczność, ale właśnie bardziej atrakcyjność taką wyższego lotu. Tu dobrym punktem odniesienia są realizowane projekty, chociażby Wioska Gocka, Masłomecz. No to jest klasyka tego typu działań, czy świetny obiekt w Żmiejowiskach, Krót o podobnym charakterze, opiekę nad którym sprawuje Muzeum w Kazimierzu Dolnym. Do tych przykładów trzeba się odwoływać i budować właśnie takie projekty. Etap jest zupełnie wstępny. Na tą chwilę wybraliśmy projektanta i staramy się zaprojektować, czy może na razie koncepcyjnie przygotować projekt, który chcemy przedstawić konserwatorowi wojewódzkiemu do akceptacji. To jest pierwszy etap, natomiast drugi etap, no to będziemy poszukiwali źródła finansowania, bo też trudno będzie z budżetu gminy w całości taką inwestycję udźwignąć. Mam nadzieję, że w przeciągu najbliższych 5 lat to miejsce zostanie otwarte dla zwiedzających. Miejmy takie nadzieje, podzielamy te nadzieje, proszę Państwa, bo to ma być atrakcja na skalę ogólnopolską. Raz, że te warsztaty garcarstwa, rozumiem, że będą cieszyć się popularnością, już cieszą się popularnością, a do tego jeszcze pikniki archeologiczne, pikniki edukacyjne. Wszystko pięknie, niech się ułoży. Filip Karman był na miejscu. Za 20 minut 14. Na głowie mam kaktusa i paproci kwiat. Nie wiedzieć czemu wyrósł tu i rośnie od lat. Nie mam, nie spadam w dół, boję się. Neurologiczne sploty zwoje. I myśli szum, szum, szum, gdy słyszę tłum, tłum, tłum. Rozumiem mało, ma pani czytelna. Za rogiem bum, bum, bumerangiem w głowę cios. Różowe smugi, zapamiętam głos. Zobaczę błysk, błysk, błyska w uchu, świst, świst, świst oddechu nierównego, cichy był kot. Podstępnym uderzeniem zniszczyć chciał. Ja stoję prosto, nie otworzę bram. We mnie pustynia, Warszawa zmieści się w środku. Sadzę palmy, krzewy i zakładam ogród. Patrzę w górę, zgięta w pół, nie boję się. Siła ze źródła, czuję zapach, wiem. I myśli szum, szum, szum, gdy słyszę tłum, tłum, tłum. Rozumiem mało, ma pani czytelna. Za rogiem bum, bum, bumerangiem w głowę cios. Różowe smugi, zapamiętam głos. Zobaczę błysk, błysk, błyska w uchu, świst, świst, świst oddechu nierównego, cichy był kot. Podstępnym uderzeniem zniszczyć chciał. Ja stoję prosto, nie otworzę bram. Czuję siłę, wiem. Patrzę w górę, nie boję się. Czuję siłę, wiem, wiem, wiem. Patrzę w górę, nie boję się. Czuję siłę, wiem, wiem, wiem. Patrzę w górę, nie boję się. Czuję siłę, wiem, wiem, wiem. Patrzę w górę, nie boję się. I myśli szum, szum, szum, gdy słyszę tłum, tłum, tłum. Rozumiem mało. A propos samochodów elektrycznych, 227 trójek. Panie inżynierze, dzień dobry. Ładowanie tego to jest jeden problem, który trzeba jakoś rozwiązać dla ludzi mieszkających w blokach. A do tego jeszcze dochodzi taka sprawa, że te akumulatory właśnie się przyznali. W ciągu pierwszego roku tracą 10% pojemności. A może ktoś z Państwa jeździ samochodem elektrycznym od 3 czy 5 na przykład lat? Są tacy? Były już wtedy? Za kwadrans 14, trzy słowa ekonomii już teraz. Informator ekonomiczny. Arkadiusz Ekiert. Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w październiku wzrosła o 6,9% w porównaniu z tym samym okresem 2020 roku, podał Główny Urząd Statystyczny. W porównaniu z wrześniem zanotowano wzrost o 3,6%. Najnowsze dane o sprzedaży komentuje Jakub Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. GUS wskazuje na wysoki popyt na odzież oraz dobra półtrwałe. Szczególnie mocno wzrosła sprzedaż w galeriach handlowych. Konsumenci częściej kupowali na przykład biżuterię czy zabawki dziecięce. Negatywnie wyróżnia się sprzedaż samochodów. Wolumen obrotów w październiku był niższy o ponad 5% względem ubiegłego roku. Spodziewamy się, że wzrost sprzedaży detalicznej pozostanie wysoki w kolejnych miesiącach. Podwyższona inflacja nie będzie mieć wpływu na plany zakupowe konsumentów. Badania koniunktury wskazują, że liczba osób planująca ponieść wydatki jest historycznie wysoka. Dodatkowo tendencja jest rosnąca, dlatego też konsumpcja powinna rosnąć w tempie przekraczającym 6% w czwartym kwartale. Na tym tle zdecydowanie słabiej prezentują się inwestycje. Dynamika produkcji budowlano-montażowej ustabilizowała się na poziomie 4,2%. Komentarz GUS wskazuje na słabe wyniki zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i wśród projektów infrastrukturalnych. Więcej na ten temat powiemy w ekonomicznym podsumowaniu dnia po godzinie 18.30. Początek tygodnia przyniósł nam kolejne osłabienie naszej waluty. Złoty jest najtańszy od 12 lat. W poniedziałek za 1 euro musieliśmy zapłacić ponad 4,70 zł, za amerykańskiego dolara 4,17, a za franka 4,51. Dlaczego tak się dzieje? Otóż inwestorzy na rynkach finansowych postrzegają polską walutę jako obarczoną dużym ryzykiem. Mamy sporą inflację i kłopoty na granicy z Białorusią. Nie wiemy, jakie będą docelowo stopy procentowe. Końcówka ubiegłego tygodnia i początek obecnego w notowaniach złotego to jednak też wpływ polityki prowadzonej w USA i odczyty danych z tamtego rynku. Obecnie większość walut gospodarek tzw. rozwijających się traci na wartości w stosunku do dolara i euro. Nastroje pogarszają się przez niepokojące wieści na temat liczby nowych przypadków COVID-19 w Europie. Rynki ponownie obawiają się lockdownu. Następuje ucieczka inwestorów właśnie do bezpiecznej przystani, jaką są Stany Zjednoczone. Rząd chce skończyć z pracą na czarno. Od przyszłego roku konsekwencje wypłacania pensji pod stołem poniosą wyłącznie pracodawcy. Straty budżetu państwa z powodu pracy na czarno są liczone w miliardach złotych, a konsekwencje ponoszą do tej pory głównie pracownicy, którzy często nie mają innego wyjścia niż godzić się na świadczenie pracy bez umowy. Nowe przepisy, które wejdą w życie od stycznia przyszłego roku, dadzą im pewność, że nie będą musieli zapłacić zaległego podatku za wynagrodzenie otrzymane na czarno. Cała odpowiedzialność za taki proceder zostanie przeniesiona na pracodawców, mówi Jan Sarnowski, wiceminister finansów. Podatkowy pakiet Polskiego Ładu ma za zadanie ograniczenie skali zatrudnienia na czarno, a przez to zmniejszenie wielkości szarej strefy. Będzie to realizowane poprzez kilka narzędzi. Najważniejszym z nich jest zmniejszenie opłacalności tego rodzaju procederu. Ogromna większość osób, które są zatrudnione na czarno, bez rejestracji, są to osoby zarabiające mniej. Osoby, które dopiero wchodzą na rynek pracy, osoby, które na niego powracają, osoby, które zarabiają minimalne wynagrodzenie albo wynagrodzenie niewiele większe od niego. Są to osoby, które są najważniejszymi beneficjentami Polskiego Ładu. W wyniku podatkowych zmian, które wejdą w życie od stycznia przyszłego roku, podatek dochodowy od osób fizycznych w ogóle nie będzie płacony od płacy minimalnej, a do wysokości miesięcznego wynagrodzenia wysokości średniej krajowej obciążenie podatkiem i składką będzie mniejsze niż dotychczas. Rząd przewidział abolicję dla tych, którzy przed upływem tego roku zdecydują się na legalizację faktycznego zatrudnienia. Wiemy już, kto skutecznie likwiduje tzw. kopciuchy, czyli piece grzewcze emitujące szkodliwe dla środowiska substancje. W najnowszym rankingu programu Czyste Powietrze zdecydowanie wygrywają gminy województwa śląskiego. Zajmują one ponad połowę miejsc w pierwszej setce zestawienia. Zwycięzcą w trzecim kwartale tego roku została gmina Godów. Co więcej, badania pokazują, że mieszkańcy Śląska popierają odejście od ogrzewania węglem swoich domów. W badaniu opinii publicznej za zakazem węgla opowiedziało się aż 65% respondentów. Na terenie województwa śląskiego już za 6 tygodni wejdzie w życie zakaz używania kotłów na paliwa stałe starszych niż 10 lat. Podobne przepisy wejdą w życie również w województwie podkarpackim, ale tam tempo wymiany starych urządzeń grzewczych w ramach programu Czyste Powietrze jest znacznie wolniejsze. W pierwszej setce rankingu nie ma ani jednej gminy z tego województwa. W kolejnej odsłonie uchwały antysmogowe zakazujące użytkowania pozaklasowych kotłów i pieców wejdą w życie 1 stycznia 2023 roku w województwach mazowieckim, małopolskim i łódzkim. W tych województwach niestety gminy i ich mieszkańcy nie mają się czym pochwalić. Z Małopolski w pierwszej setce jest zaledwie 6 gmin, z Mazowsza jedna. Żadna z gmin z województwa łódzkiego nie trafiła do pierwszej setki. To wszystko, co przygotowałem dla Państwa na dziś. Arkadiusz Ekiert, do usłyszenia. Pamiętam, jak mówiłem mu cześć. Nie poznał jednak mnie. To nie był sen. Nie chciałem wiedzieć, jaki jest. Wyobraź sobie teraz już wiem. Zlewa ze smutkiem się. Ma w oczach gniew. To jakbym szukał siebie sam. Bez końca czekał na resztę dnia. Polecę sobie wprost do gwiazd. Odnajdę siebie tam. To jakbym widział siebie sam. Oglądał miasto, gdy w oczach piach. Polecę sobie wprost do gwiazd. Popatrzę